إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سي وات كي توفيق بروم بي عز وجل كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى بو كو ديفي نيجي تيغون سونو بارام تي حديث بو ماغ بو ري بوبي تي موي حديث حذيفة حديث تورد الفتن على القلوب وملني دخون نان با اكسي تا فاغا خامتيني ني موم موي مانام نوكاتيا مانام تومبو ياني تومبو تا بير خوليا با غيسون نان ني خول بيغا خامني فتنه يويو بغ نكو نانغو نكو bayiko mu dugg ci bir xolam dugg bu mat pénétrer ci bir xol bi da fay daldi nek lo xamanteni ni lu koy lor la bu ko defé ñu koy tombe tombe yu ñuul ma ngok xol bi nga xamanteni nak ankaraha rejeté nako da ngay gis dañ koy daldi tombal tombe bu wex kon xol bi rejeté fitna yi jotot aksi mu melni ubbi won nañ ben parenthèse don la won solo bi nga xamanteni ni nek na ci nit ki di taxaw bopam wa anfusakum wa ahlikum nara fegal len sen bop ak sen jabot safara aya bu magangi nonu aya bu reuy manam safara sunu borom dane def len sabab yi nga xamni day tax ngeen muccu ci safara kon nit ki mo koy defal bopam du loy wek ci kenn ma ngok dafa melni rek lu jëm ci walu lek ak watandiku febar yi febar buy walate est ce da ngay xaar kenen pour mu dox sa digeunte ak febar ba kenn dula ko nangul fo degg ni febar bi day walate yow yoy moytul sa bop ma ngok qu anfusakum wa ahlikum nara kon yoy ay def sabab yi nga xamni da ngay mucc ci safara gor gorlu ci tamit ci sa njabot kon gis nga sa responsabilité ci sa bop wa lolou bu ko faté bul faté sa bop dedet ma ngok bu ko defé waxon nañ la né li nga xamanteni ni mom moy sheytane ak ay soldaram dañuy dox ci parasité ak pirater doomu adamay ma ngok dañuy parasiter pirater doomu adamay xam nga sunu borom daf leena may ñu mën la gis te do leen gis innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum lolu alquran moko yaxal ñi ngi leen di gis iblis ak njabotam ñi ngi ñuy gis te ñun mënuñu leena gis benen bi moy inna shaytan la yajri fi ibn adama majra ad-dam lolu hadith moko yaxal sheytaane day dugg ci yaramu doomu adama di daw comme deretam kon li meuna dugg ci yow meun la gis te doko gis koku day yomb mu parasiter la kon bul faté principe parasite biñ la waxone moy lolé nga xamni ab mbindeef la buy dugg ci sa bir yaram comme ni muy duggé sa machine bu ko défé nak jémalan jéma di out contrôle machine bi ma ngok parasite bi non lay def bu ko défé yabbi ben substance manam day yabbi ben liquide bo xamni chimique la ci sa bir yaram bu ko defé mom parasite bi mom sax bobu limu bëgg yow say bëgg bëgg ci lool lay jeng daf lay influencer daf lay contrôler limu bañ tamit yow do ko bëgg bu boba bu ko defé lepp lo xamni garab la bu ko mëna ray rek mom day fexé ba def influence bobu ci yow ba garab yoy do ko bëgg lek yoy do ko bëgg jumtu way yoy do ko bëgg ma ngok lolou motax ñu waxon né da ngay gis ko xamni ah buñ talé alcorane wax deug yalla mu déranger ko ma ngok suñ né yalla kessé ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah vraiment mu déranger len ma ngok wa iza zukira alladina min duni iza hum yastabshirun la len di contane lo nak ñu indi musique alquran mom buñ ko waxé rek xol ya tay ñu crispé wu ma ngok melni ñu nekk ci dejj tis mu dis ma ngok waye buñ indé lenen lu wuté ak alquran buñ indé lenen lu wuté ak yalla nga gis ñu fiix nak dal di free waye bayil xel yow pour nga mëna tester examiner sa bop faaw nga bayyi xel qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha il faut nga aligner liste bi liste qad aflaha man zakkaha mbir yi nga xamanteni ni mom la sunu borom jël def ko mu nek la nga xamni moy label bakkan yi texé ca la aju nga liste ko ci alquran ak sunna yonent bi kadalika mbir yi nga xamanteni qad khaba man dassaha ka bakkanam tilim doyadi taqrib gis nga la ko ko yobbe nga liste yoy ci alquran ak sunna yoy alquran ak sunna dañ koy joxon diko junju diko genee mu fess gis nga ko ma ngok bu ko defé nga liste ko nak meuna vérifier yow sa penchant ci ban la jëm ci ñaari liste yoy bu jëmé ci qad aflaha man zakkaha alhamdulillah nga gëna gor gor li ci tasgiya bi ci setal bakkan bi ak label bi bu fekké né dafa jëm ci qad khaba man dassaha kon xamal ni amna virus bu nekk ci yow amna pirate bu nekk ci yow amna parasite bu nekk ci yow bu ko defé ma ngi lay pirater nga xol nak ah nan ngay fexé dem l'hôpital ma ngok alquran ak sunna pour meuna defaru ndax sunu borom neena wa nunzilu fil quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin danañu wacce ci alquran lo xamni shifa la day fajj lol dinañ ci exsi ci kanam ci katunu borom bi tabaarak wa ta'ala alquran shifaa'un lil qulub day fajj xol yi waye kadalika al abdan day fajj yaram yi tamit bu ko defé nga dem l'hôpital nak waw bu ko defé alquran nak fajj la ma ngok kazalika nga amé fa yermane nak ma ngok daldi fay amé lèr lumière wa rahmatul lil mu'minin gis nga daldi mëna wër nak daldi jog dem bu ko defé nga muccu ci non bobé nga xamné aduun mubin non la bo xamné non bu bir la ma ngok bu ko defé kon bayil xel né gis nga jaamu yalla yi ñoom julé ñoom koor ak ñu démé nonu ñoom ñoy manam jumtu way yi nga xamné suñu borom dafa ko tek suñu disponibilité pour ñu à travers lolu ñu mën ci am purification purifier suñu âme purifier suñu ruh gis nga xamanteni ni qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha buñu traverser fofu ben ci ñaar yi moy am gis nga a'la al-'illiyin wala asfala as-safilin ma ngok ndax lan fofu bo fa jalle qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha koku bo ca nekke moy yoon wi ngay jaar bo ca nekke rek legi nak sa limite bu joté ci sa waxtu bu joté rek ah qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum day dal di ñew kon malakul maut day ñew taxaw bu ñewé taxaw nak malakul maut nak boba da ngay gis ñaar yoon day tracé wu gis nga ma ngok ña nga xamanteni ni ca kaw lañu jëm ak ñom say ñu rombé ñu tijjil leen ñu and ak lap and ak xet gu neex ak ña nga xamanteni ni ñom seen ruh lay xaweeku gis nga ñoñu kenn du leen tijjil buntu asaman yi bu ko defé ñu xawi leen ñu dem asfala safilin lolu motax bo gisé ki ñew na le ah man de dama bayyi julli imaginel ku ñewon ne la ah man de diw man de sangotuma bayina sango du ndox du sabu du dara wa buma deme won ak sax duma fomp wa buma deme won ak duma fompo ndox duma fompo papier hygiénique duma fompo xéer imaginel ku ñewon wax la lolu lokay wax ma ngok ndax dankanan ah yow de wax deug yalla sa yoon wi nga jël yoon gu bax la yoon wu rafet la wala bok ah yow de yalla jaglel na la nangam ak nangam da ngay xamni wax deug yalla ki amna lu manké ci mom amna lu koy jañax diko pousse koku dang koy yeureum ndax imaginer doomu adam bu wara meuna tok wéru yalla wér sax bari na waye mu tok diré bobu sangul lalu ndox du japp du sangu janaba bu duggé ci wanak bi sax du défaru gis nga mangok du raxasu du fomp imaginal koku xet gi mo wara andal lolu moy misalu misal physique bi nga xamanteni moy ki bayyi julli bayyi wor bayyi jaamu yalla yi gis nga koku ki sangul ni yaramam ci biti di tilimé ni yaramam di doyé war ki bayyi julli bayyi koor bayyi xétu jaamu yalla yi ci biir non lay tilimé ndax lan jaamu yalla yoyu la'allakum tattaqun la pour mu labal ñu la gis nga ko mangok la'allakum tattaqun pour mu labal ñu bu ko défé waji bayyi julli bayyi koor kon mi ngi bayyi yoon ya nga xamni talay ci lay jaar pour mëna lan pour mëna purifier amam pour mëna labal ruham gis nga pour mëna dem alal aliyin bu ko defé kon mom mi ngi jëm lan waqad khaba man dasaha te fofu buntu ba muy tijji moy asfala safilin kon c'est très dangereux légui nak lan motax yow mëno gis tilimayam moy ki bayyi sangu bayyi yu démé non lolou c'est physique lolou c'est physique gis nga manam sunu borom tek na ci aduna paramètre yoko mëna vérifier légui ki sangul ñett fan tay bo laalé yaramam rek nga mën ko vérifier gis nga mangok waye ki nga xamanteni nak dag na digënté mak boromam tilim gamuy tilim tilimuk bir la motax sunu borom ne innamal mushrikuuna najas bokalé kat yi dañoo sobéw sobek bir lay am koku gis nga koku ku am basira ki sunu borom may basira gis gisu xol moko mëna détecter mangok bu ko defé kon parenthèse bobu nga bayiko xel bu baakha baakha baax di nemeku sa bop di topoto sa bop bu baax bu fekke am nga ci jafeñ jafeñ nga xol ku la tané ah man kat wax deug yalla amna jafeñ jafeñ pour meuna nemeku sama bop ban yoon nga may tektal demu mag ñu bax ni non lañ daan def ba ngok xolal téré bobu nga xamanteni ni moy téré ibn al qayyim ci laaj la joggé rek mu daal ci bind mu daal ci bind téré ma ngok muy téré bobu di adda adawa wadda ma ngok bu ko defé kon lolé yépp ngir lan ngir nit ki gor gorlu ci li nga xamanteni ni mom moy bopam naam alhamdullah bu ko defé kon ñu gëna daari xusaat te xawa tej parenthèse bobu du ñak ci kanam ñu gën ci ñëwaat bu ko defé ñu xusaat mu ne kon hatta tasira ala qalbayni ala abyad magok bu ko defé nak xol ya dañuy mujjé lañ dañuy mujjé ci ñaari anami xol gis nga ko ala abyad مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض من خول بو خامتيني ني دا فاي ويخ لير ليس مانغوب ناوي بي من قادي يار نينا نورولي جي نيوكو نورولي دو ويخاي غا صاح لنجي جوبلو دغنتان ديديت من وايي ترايوك لاغا خامتيني ني موي نغم namu taxawé ci xol bobé nga xamanteni day rejeter fitna yi fitna bu ñew mu dello fitna mu ñew mu dello parce que lan xol la bo xamni xol bu dundu la xol la bo xamni gardien ya nga taxaw am carton gu wër am lèr gu wër nga xamanteni ben fay du am leunt leunt bo xamanteni ni rek ñew na ñu rejeter banex bo xamni ñew na ñu rejeter ci fitna yoyé mu nekk xol bu muccu ayib ya ngay dégg ci lepp lo xamni gak gak la la tax mune ndax fitna ya yaangi deg anal fitan lam taltasiq bihi wa lam tu'assir fihi ndax fitna yi munuñ ci accroché wu aha yalla ñu borom bi fayal borom xam xam yi fitna yi dañuy accroché wu ci xol bi bu ko defé bu ñëwé lonku nga bayyi après pénétration am mais xol bi mom du bayyi dara lonku gis nga mangok day nek xol bo xamni fi mu tollu ci ngeum ak ci leray da fay am propriété bu nek ci mom propriété bo moy lan moy day lisse gis nga lissayam bobu nak rat tax ban leer nañ day tax dara du ci meuna tafu lu ñew bu bëgge accroché du am fu tafu manam sheytane du am yoon kon bu mu ko jaar mangok gis nga ko hakata kon day nek xol bo xamanteni ni fitna ya duñ ci meuna tafu comme na nga xamanteni ni xeer bo xamni dañ ko lissel ba mu liss ra tax band parce que amna ci pierre yo xamanteni ni non lañu mel dañ liss nga xamni dara du ci meuna accrocher wu boko fompé mu set net di briller dara du ci mëna tafu dara du ci mëna tak kon benn fitna rek du mëna sax tak accrocher bay mëna dugg ci bir Allahu akbar bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.